महाभारत उद्योग पर्व पंचाधिक शततमोध्याय। भगवान विष्णु के द्वारा गरुण का गर्वभंजन तथा दुर्योधन द्वारा कर्ण मुनि के उपदेश की अवहेलना। कर्ण उवाच गरुणस्तत्र शुश्राव यथावृत्तम महाबलः आयु प्रदानम शक्रेण कृतम नागस्य भारत। कर्ण मुनि कहते हैं, भारत, महाबली गरुण ने यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से सुना कि इंद्र ने सुमुख नाग को दीर्घायु प्रदान की है। पक्षवातेन महता रुद्ध्वा त्रिभुवनम खगः सुपर्ण परम क्रुद्धो वासवम समुपाद्रवत। यह सुनते ही आकाशचारी गरुण अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पंखों की प्रचंड वायु से तीनों लोकों को कंपित करते हुए इंद्र के समीप दौड़े आए। गरुण उवाच भगवन् किमवज्ञानाद्वृत्ते प्रतिहता मम कामकार वर दत्वा पुनश्चलितवान से। गरुण बोले, भगवन, आपने अवहेलना करके मेरी जीविका में क्यों बाधा पहुंचाई है? एक बार मुझे इच्छा अनुसार कार्य करने का वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों हुए हैं? निसर्गा सर्वभूतानां सर्वभूतेश्वरेण आहारो विहितो धात्रा किमर्थं वार्यते त्वया। समस्त प्राणियों के स्वामी विधाता ने संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था, फिर आप किस लिए उसमें बाधा उपस्थित करते हैं? मृतश्चैष महानाग स्थापित समयश्च मे अनेन च मया देव भर्तव्य प्रसवो महान। देव, मैंने उस महानाग को अपने भोजन के लिए चुन लिया था, इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया था और उसी के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना था। एतस्मिस्तु तथा भूते नान्यम हिंसितुम सहे क्रीडसे कामकारेण देवराज यथेक्षकम्। वह नाग जब दीर्घायु हो गया तब अब मैं उसके बदले में दूसरे की हिंसा नहीं कर सकता। देवराज, आप स्वेच्छाचार को अपनाकर मनमाने खेल कर रहे हैं। सोहम प्राणान विमोक्षामि तथा परिजनो मम ये च भृत्या मम गृहे प्रीतिमान भव वासव। वासव, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे परिवार में तथा मेरे घर में जो भरण पोषण करने योग्य प्राणी हैं वे भी भोजन के अभाव में प्राण दे देंगे। अब आप अकेले संतुष्ट होइए। एतच्चैवाहम् अर्हामि भूयश्च बलवृत्तहन् त्रैलोकस्येश्वरोऽहम् परभृत्य तमागतः। बल और वृत्तासुर का वध करने वाले देवराज, मैं इसी व्यवहार के योग्य हूँ, क्योंकि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ होकर भी मैंने दूसरी की सेवा स्वीकार की है। त्वयि तिष्ठति देवेश न विष्णु कारणम मम त्रैलोक्य राजराज्यम हि त्वयि वासौ शाश्वतम। देवेश्वर, त्रिलोकीनाथ आपके रहते भगवान विष्णु भी मेरी जीविका रोकने में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वासव, तीनों लोकों के राज्य का भार सदा आपके ही ऊपर है। मामपि दक्षस्य सुता जननी कश्यप पिता अहमप्युत्सहे लोकान् समन्ता द्वोढु मञ्जसा। मेरी माता भी प्रजापति दक्ष की पुत्री है, मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं, मैं भी अनायास ही संपूर्ण लोकों का भार वहन कर सकता हूँ। असह्यं सर्वभूतानां ममापि विपुलं बलम् मयापि सुमहत्कर्म कृतं दैतेय विग्रहे। मुझमें भी वह विशाल बल है जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी सह नहीं सकते। मैंने भी दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ने पर महान पराक्रम प्रकट किया है। श्रुतश्री श्रुतसेनश्च विवस्वान् रोचना मुख प्रसीतः कालकाक्षश्च मयापि दितिजाहता। मैंने भी श्रुतश्री श्रुतसेन विवस्वान रोचना मुख प्रसृत और कालकाक्ष नामक दैत्यों को मारा है। यत्तु ध्वजस्थान गतो यत्नात् परिचराम्यहम् वहामि चैवानुजं ते तेन माम अवमन्यसे। तथापि मैं जो रथ की ध्वजा में रहकर यत्न पूर्वक आपके छोटे भाई विष्णु की सेवा करता और उनको वहन करता हूँ, इसी से आप मेरी अवहेलना करते हैं। कौन्यो भार सहो सहो यस्ति कौन्योस्ति बलवत्तर मया सोहम विशिष्ट सन् वहामिमं सबान्धवम्। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का महान भार सह सके? कौन मुझसे अधिक बलवान है? मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बंधु बांधवों सहित इन विष्णु भगवान का भार वहन करता हूँ। अवज्ञाय तु यत्ते हम भोजनाद्यपरोपितः तेन मे गौरवम नष्टम त्वत्तश्चास्माच्च वासव। वासव, आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसमें कारण हुए हैं आप और ये श्रीहरि। अदित्याम ज इमे जाता बल विक्रमशालिन तमेशाम किल सर्वेशाम बले न बलभत्तर। विष्णु, अदिति के गर्भ से जो ये बल और पराक्रम से सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं इन सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप ही हैं। सोहम पक्षैक देशेन वहां भी त्वाम गतक्लब विमृत त्वम सनैस्तात कौन्वत्र बलवानिति। तात, आपको मैं अपनी पांख के एक देश में बिठाकर बिना किसी थकावट के धोता रहता हूँ। धीरे से आप ही विचार करें कि यहाँ कौन सबसे अधिक बलवान है। कण्व उवाच स तस्य वचनम श्रुत्वा खगस्यो धर्क दारुणम अक्षोभ्यम क्षोभयस्तार्च्यम उवाच रथचक्रभ्रीं गरुत्मन्मन्यसेत्मानं बलवन्तं सुदुर्बलम् अलमस्मत् समक्षं ते स्तोतुमात्मान मंडज। कर्ण मुनि कहते हैं, राजन, गरुण की ये बातें भयंकर परिणाम उपस्थित करने वाली थी। उन्हें सुनकर रथांग पाड़ी श्री विष्णु ने किसी से क्षुब्ध न होने वाले पक्षीराज को क्षुब्ध करते हुए कहा, गरुत्मन, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल परंतु अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज, मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना। त्रैलोक्यम अपि ये कृष्णम सक्तम देहधारणे अहमेवात्मनात्मानं वहामि त्वां च धारये। सारे त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूँ और तुमको भी धारण करता हूँ। एवं तावन ममैकं त्वं बाहुं सव्येतरं वह यद्येनं धार्यस्येकं सफलं ते विकथितम्। अच्छा, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी यह सारी आत्म प्रशंसा सफल समझी जाएगी। ततः स भगवांस्तस्य स्कंधे बाहुं समासजत निपात सभारार्तो विफलो नष्ट चेतनः। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुण के कंधे पर अपनी दाहिनी बाँह रख दी। उसके बोझ से पीड़ित एवं विह्वल होकर गरुण गिर पड़े। उनकी चेतना भी नष्ट सी हो गई। यावन् हि भार कृष्णायाः पृथिव्या पर्वतैः सह एकस्या देह शाखायाः तावत् भार ममन्यत। पर्वतों से ही संपूर्ण पृथ्वी का जितना भार हो सकता है उतना ही उस एक बाह का भार है, यह गरुण को अनुभव हुआ। न तेनम पीडया मास बलेन बलवत्तर ततो ही जीवितम तस्य न्यभ्यनीनस्संदच्युत। अत्यंत बलशाली भगवान अच्युत ने गरुण को बलपूर्वक दबाया नहीं था, इसीलिए उनके जीवन का नाश नहीं हुआ। व्यातास्य श्रस्तकायश्च विचेता विह्वल खगः मुमोच पत्राणि तदा गुरुभार प्रपीडितः। उस महान भार से अत्यंत पीड़ित हो गरुण ने मुंह बा दिया, उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, उन्होंने अचेत और विफल होकर अपने पंख छोड़ दिए। स विष्णु शिरसा पक्षे प्रणम्य विनता सुत विचेता विह्वलो दीन किंचित वचनम अब्रवीम। तदनंतर अचेत एवं विह्वल हुए विनता पुत्र पक्षराज गरुण ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और दीन भाव से कुछ कहा। भगवन लाकसारस्य सदृशेन वपुस्मता भुजेन स्वैर मुक्तेन निस्पृष्टोऽस्मि महीतले। भगवन, संसार के मूर्तिमान सार तत्व सदृश आपकी इस भुजा के द्वारा जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख दिया था, मैं पीस कर पृथ्वी पर गिर गया हूँ। क्षंतुम अर्हसि मे देव विह्वलस्याल्पचेतसः बलदाह विदग्धस्य पक्षिणो ध्वजवासिनः। देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूँ, इस समय आपके बल और तेज से दग्ध होकर व्याकुल और अचेत सा हो गया हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। नहि ज्ञातं बलं देव मया ते परमं विभो तेन मन्येऽहं वीर्यं आत्मनो न समं परैः। विभो, मुझे आपके महान बल का पता नहीं था। देव, इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के समान ही नहीं उनसे बहुत बढ़ चढ़कर मानता था। ततश्चक्रे स भगवान प्रसादं वही गरुत्मतः मैवं भूय इति स्नेहा तदा चैनम उवाच। गरुण के ऐसा कहने पर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि की और उस समय स्नेहपूर्वक उनसे कहा, फिर कभी इस प्रकार घमंड न करना। पादांगुष्ठेन चिक्षेप सुमुखं गरुणो रसी ततः प्रभृति राजेन्द्र सह सर्पेण वर्तते। राजेन्द्र, तत्पश्चात भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख नाग को उठाकर गरुण के वक्षस्थल पर रख दिया, तभी से गरुण उस सर्प को सदा साथ लिए रहते हैं। एवं विष्णु बलाक्रांतो गर्वनाशमुपागत गरुणो बलवान राजन वैनतेयो महायशा। राजन, इस प्रकार महायशस्वी बलवान विनतानंदन गरुण भगवान विष्णु के बल से आक्रांत हो अपना अहंकार छोड़ बैठे। कण्व उवाच तथा त्वमपि गांधारे यावत् पांडुसुतान् रणे नासाधयसि तान् वीरान् तावत् जीवसि पुत्रक। कण्व मुनि कहते हैं, गांधारी नंदन वत्स दुर्योधन, इसी तरह तुम भी जब तक रणभूमि में उन वीर पांडवों को अपने सामने नहीं पाते तभी तक जीवन धारण करते हो। धीम प्रहृतम श्रेष्ठो वायुपुत्रो महाबल धनंजयश्चेन्द्र सुतो न हन्यताम तुकम रणे। योद्धाओं में श्रेष्ठ महाबली भीम वायु के पुत्र हैं, अर्जुन भी इंद्र के पुत्र हैं, ये दोनों मिलकर युद्ध में किसे नहीं मार डालेंगे। विष्णुर्वायुश्च चक्रश्च धर्मस्तौ चाश्विना उभौ एते देवास्त्वया केन हेतुना वीक्षितुं क्षमा। धर्मस्वरूप विष्णु वायु इंद्र और वे दोनों अश्विनी कुमार इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध हैं, तुम किस कारण से इन देवताओं की ओर देखने का भी साहस कर सकते हो? तदलम ते विरोधेन शमं गच्छ निपात्मज वासुदेवेन तीर्थेन कुलम रक्षितुमर्हसि। अतः राजकुमार, इस विरोध से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पांडवों के साथ संधि कर लो, भगवान श्री कृष्ण को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य नारदोऽयं महातपा महात्म्यस्य तदा विष्णुः सोऽयं चक्रगदाधर। इन महातपस्वी नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु के महात्म को प्रत्यक्ष देखा था। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ही ये श्री कृष्ण हैं। वै सम्पायन वाच दुर्योधनस्तु तत्रुत्वा निःस्वसंधृगुटी मुख राधेयम् अभिसंप्रेक्ष जहास स्वनवत्सदा। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण का वह कथन सुनकर दुर्योधन की भौहें तन गई। वह लंबी सांस खींचता हुआ राधा नंदन कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कदर्थे कृत्य तद्वाक्यम ऋषे कण्वस्य दुर्मति उरुम गज कराकारम ताड़यन्दीदमब्रवीत। उस दुर्बुद्धि ने कण्व मुनि के वचनों की अवहेलना करके हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली अपनी मोटी जांघ पर हाथ पीटकर इस प्रकार कहा, यथैवेश्वर सृष्टोऽस्मि यद्भावी या च मे गति तथा महर्षे वर्तामि किं प्रलापं करिष्यति। महर्षे, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो होनहार और जैसी मेरी अवस्था है, उसी के अनुसार मैं बर्ताव करता हूँ। आप लोगों का यह प्रलाप क्या करेगा? इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि मातली वराणवेषणे पंचाधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ।